الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سورة ياسين کی دو پیغمبرانو واقعہ ذکر شوا چلا طرفنا لیگلی شویو یو قوم تا یو خار تا اوغی خپل اعلانو کو قومنو اوغی سرا باس شورو کو چیر چاریو کو مسئلہ کی اخیر کی وطا دم کیور کڑیو چکر دی خبرو نامنا نشوئے نو سزا بدر کو او بیا پیغمبرانو جواب ورکړو چې بدبختو مونږ ته د دیو جن سپیروای چې نصیحت ته توشو دا نصیحت کول او دیو بندې اصلاح کول او یو بندا الله تعالی بلل دیتا بدبختی وائے دیتا بدقسمتی وائے نبدی واقعاتو کی تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دکا واقعات پیغمبران و نور پسی ذکر کی دی امتی بخانو امتیانو باغی کې د دې امت مؤمنان له تسلی ده چې راشه د پخوانی امت حال وګورې کنه چې تاسو فریاد کوي چې مونږ ته په دې مسله کې ډېر مشکلات دي اور ډېر قسمه قسم محادثه او مصیبتونه دي راشد بخانو امتنو دیو سری حال وګوره چې بټول کلی کې پامانت کلی کې چې یو وړو کې کله خونو دغه قران کله وتا قریه وي کله وتا مدینه وي نو مدینه وړو کې خار نه وي ډېر لوی خار باقی کیو تن مسلمان شو دا خو ډېرې زړې خبرې دي دوسنه نه ده چې مؤمنان کم دي او نه پیدا کیږي هغه زمانه کې هم داسې حال تمره لوی کلی ته ګوره او یو تن ته ګوره دیکھی شک نشتا دا حقیقت تے چو مومن پار زمانہ کی ڈیر کمی او بیام سر خوئی کنا وجود خوئی کنا تو دا معلومات پکار دی چلا رب العزت و دی ٹولو خلقو کی یوتن پخپل فضل او خپل احسان سره خاص کی راغته ہدایتو کی دیگه سی چلی نوی چی دغه انسان کې د انسانیت صفتونه موجودی اوغا دا اللہ دیر خوخی لکه دا سړی چې او صاحب یاسین په دغه خار کې دغه په حق کې دا مشهور ده چې د نهایت فیاضو پختو کې وتخزل می وي ملمت نه دغه سنوته لچره مسافر او غریب هغه ته نه دغه سنوته لخپان انتهایی فیاض او سخاوتی انسان دیم رشتینه و چری دروغ نوویلی دریم دام و چی سمرا کسب بیکو دتا حبیب النجار وی حبیبی نمو او نجارو ترکانو دا کسب بیکو نا خپل کسب کې به دری سیکلی او دا اللہ پنم بانده او بل پل زان لخرچا او بل لمیلما او دا غریب او دا مسافر اخپل اگٹا او اخپل پیداواری دا سی تقسیم کرده یو حدیث کې خدا ذکر شوی دی مفسرین ذکر کوي چې سباق و سلاسن داسې کسان په دنیا کې درې تیر شوی دی چې د پیغمبرانو سره د اولنا مرګرتیا کړی دا ایمان پیراول دی نو یو دی صاحب یاسین او بل حضرت علی کرم الله وجهه د امت او دریم رجل مؤمن من آل فرعون هغه مؤمن سره چې د خاندان د فرعون نو د موسی علی السلام مرګرته وکړه او داغه تایید او کډیر مضبوط سوره حامی مؤمن کې ورته لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی وی چیدی حدیث کی حسین ابن حسن الاشقر وہو متروکن تا سراوی دے پکی چاہا متروک دے نو حدیث قابل لے اعتماد ندے ورچا چی خبر جو لکڑی لیکن دا دخو اللہ صفت کی پدک اخلاقو دیر بہتر اگر اللہ تخوخو اللہ تا ہدایتو کو دغسی ہر انسان چکے آو کہ اگر خپل صفتنا دے انسانیت پوری بخل پکی نئی بنیتی پکی نئی بزدلی پکی نئی دروغ پکی نئی چغلی پکی نئی دوکی پکی نئی دا دا انسانیت خصیبتو ندی دا سا انسان تا اللہ ہدایت کن دا سا وکم دے گوری و جا من اقصى المدینة رجل یسعا راغین دا غلری طرف تا دا غخارنا یو سلین منڈی والی نو آیت کے ڈیر فوائد دی یو فیدہ خدا دا چو قرآن وی من اقصى المدینہ داغی خار دا لری طرف نا اشاره دې ته کوي چې حق پرس همیشه د پاره خلق نپری دینو ده کلی نه چې ته بار ځان له ځای جوړ کړی دیم داسې و هغه بار ځای د ده پاره خوځ کړ چې سواخ خو به خپل ځان له د معاش او د کسب ذریعہ کولا بیا با ناس تو دا اللہ عبادت پہ کاؤ نو دې کې فائدہ ده چې الله رسول عزت وي ګوره پیغمبران چې رااله دا کلی تا او دا خار تا غری داسې دعوت پېښ کوم چې د کلی یو سر او بل سر تور رسیدم دعوت دی ته وي څنګه چې رااله نو داسې د دین اعلان وکړ او بیانونه وکړو چې ټول کله خبر من اقصل مدینه ها غلری طرفنا سړی پر اخلاص دی هغه ته عمر رسیدلیو هغه سره ملاقات کړو نو هغه په ایمان راوړو ندی کې زمونږه ډیره غټه مجبوری ښکار شوه چې زمونږه چې د تیار کې پراته یو او د توحید نه نیو خبر د خپل ایمان نه نیو خبر د الله رب العزت د صفاتو او د اسماء نه نیو خبر نو دا وجدا چې لوی کلی به پاره کې و 500 شپې ته جمعهونو پر جمعه کې به مولا او غلی بناستو یو وق نه بل وق نه خبرې نو کلی کې خاموشي و مزاغي خپل کار خپل عمل او خپل ټیم پاس کول اثر کړیو دا غم ور سره نو چې دا د خدای مخلوق د دې دا ژوند څنګه په تباہی کې روان دی دا قیدین نه دي خبر دا عمل نه دي خبر د عزت نه ندی خبر د خپل ژوند اصول نه ندی خبر تاغه مر سره نو بس واخیه تیر او ډیر خدای عزت غریب او امید مونږ استاد ډیر بزرگ سړی دی ډیر پاک سړی هغه هم صفاتونه کول چیره دا ډیر قدرمن خلق دی دې د مشرانو او د استادانو ډیر قدر کوي بس دا شی یو تنوم په کلی کې داسې نو چې هغه د صحیح عقیدې خبره کړي هغه د شرک رد کړي او هغه د سنت او د رسم جدائی کړي چې خلکو سنت دا دی او دا رسم دی تاسو چې کوئ انبیاء راغلی دی په یو ورځ کې ټول کلی خبر شوی دی او خبره د کلی هغه سر ته رسیدلې دا سړی راخلاص دی دا زمونږ دغه مجبوری ده ښه چې هغه نه دی کړی اوس هم نه کوي او هغه خلق دی چې هغې په خواري نه ده کړی اغی خپل حق نه دی ادا کړی اغی اوس مقابله تولاړی کړه ا دې ویل اس مونږ ته خپل استادانو ویل اس نو ویلی ولې اغی له مسلې نو ورتلی تقرر نو بیان نه وکړ ولې اغی له مسلې ورتلی خدا دې نو اورېدلې چې اغی بوي چیرې دا پلانې ډېر لوی عالم دی تقریر نشی کولی چې منبر باندې کینی کنا نو صلی خراب شي منبر ټول لکیږي داس اولی دا زګه چې تقریر هغه سو کولی شي چې هغه توحید زګي راشه دې سړی تا وګوره کنا زمیدار سړی دی کسبګر سړی دی د کوم ځای علم کړی دی او چې ودری نو داسې بیان کوي چې د نقطو نه ډک دی د لطیفو نه ډک دی د تقریر او د بیان او د دعوت اصول یې پکې بیان کړی دی دا ولي زکه د توحید ذکر وکړ وی تقریر ولا نور استقریر ولا سور چې قران نه ویل بیان او تقریر دا خو د قران نه کیږي او یې قران نه ویل هغه سوره یاسین بس صرف دا سویل او چې یاسین والقران الحکیم نور نه پوي زو ها یو وخت کې به وی راشه ناشنا خبره و چې کله د پو ما جړې با شروع شو کنه اباران بنو درې ته نو استاد ویلانو کو چې سبا کې خیری با بانګونه وایو نو جمعات سلور ګټونه وو نو دیو می رات کی ولالو سلور تنه به خاص کړو چې چاله بانګ ورته نو استاد به سورۃ یاسین شروع کو او چې دا پکېرالو چې فی امام مبین نو ګټونه کې بچی غشوي الله اکبر الله و مبین او بار مبین به وانګو نه وي چې بارانو دري سورۃ یاسین هغه دې لپاره یاد کړو ها نور پتو ته نو چې دې کې سدي سندي داغه تقریر سکړې وي داغه خلق زکړه سکړې وي خلق به الله د دین نه او د قران نه او توحید نه څه خبر شي وي چغه ته په خپل نه خبر کنه نو یو اشاره دې ته چې من اقصى المدینه چې پیغمبرانو دعوت هغه کلی کې داسې خور شو چې کلی هغه سر تا او دې سر تا ورسید نو لاره او سلام دا ویلري طرف د خارن رجلن معلوم سړی دی او نکر کړل اخو معلومو کنو حبیب النجار اللہ رب العزت رجلن نکر را ولیدان دا دا تعظیم دا پارا چه سڑے سونو بیر کمالی او کنو چه دا سی سڑی نا پیدا کیگی دنیا کنو نکر ازکا شوخا پیدا کیگی نکن کم زی بے گوری ملکو نه باولا ټایور پسې لیکن دا څنګه پیدا کیږي رجلونه زکه نه کیرا راو چې سازي مو شان سره وي را پټول صفاتونو د انسانيت باندې برابر او خزل مې او پخپل وخت کې اوسم چې دا صفت پچا کی نو الله غته حق بیا خی حق پرس کئیه موحد کئیه چه بدی صفتونو بانده برابر بورت او قرآن کریم و یسعام مندی والی دا شان دا حق پرستو چه کل خبر شی پدی بانده چه ارم علمان راغلی دی او دعوت پیش کئی خلقو تا لیکن خلق جاہلان دے شور و سر جوڑ کن جنگ و جگلی ور سر کئیم نور آمن ڈیکلی یسا دا سی وقت کے خلق زان پنا کئی کنا خارسو کی کدے ڈیوٹی او زیمواری چتبا حادثی لزان رسے ناغام نی نن لوی غم په بیا خلو نن خبر وې در سره خله فحق برز دا زندګی دې وزن رسوي کار سکیږي مونږ یې سي پال لاوان توکل کړې دې ته نصرت وې ښا تم نصرت کې چې پويږي چې د غزې کې ار قسم احتمال شتا، د مرګم شتا، د زخمم شتا، د بیزتیم شتا، والټا کول پکېم شتا. ولیکن حق پرس پدی نه ای چې اوس میلمانه راغلی دیو، الله ای مدد تو کې داسې خلکو ځان رسوي، دا شان د حق پرستو دی چې هغوی ځان رسوي. ښه نور خلق هغوی وي هوښیار هغه سړی دی چې بس داسې ځای کې روزګاره کېږي نه، په تو ځای په نږ دینو یا هوښیار سړی منډې وال راغې نو پوه شو چې د قوم پیغمبرانو سره خبرې شروع کړې دي، مقابلې ورسره کړې دي، او تر دې پورې وته ویلي چې تاسو سپیرې نو موږ هم تاسو سره سپیر شو. ګورو ته داسې وته ویلي نو خبره ته نواسته او بیان کوي، هغه بیان یې زموږ د پاره د عبرت ته ممکن از دعوت طریقه ذکړه، ممکن از نصیحت او د تبلیغ طریقه ذکړه. ولی قال یا قوم، نسبت یو کو چې زما قوم دې ته شفقت وی کړه، چې سن ما ته غوسه شي ډیر ده مینه او محبت خبر او تکي چې زما قومه چې قوم کې سنه سه عقل وی او داسې وته وې غري پوي شي چې دا زمونږه خیر پای کوي، د همونږ تخپل قوم وي موږ به ولې د سره ناروا کارونه کوو نه، نو زه ځان ترانځ دې کول کړه خبره به علی او سلیمانی او ذهن تبه پریوزی چه تیزان تران ازدیکی نو حبیب النجار وی یا قومی ای زما قوما خپکی گم در بانده استاسو پدی جہالت بانده استاسو پدی بدبخته بانده خپی ما یا قومی تبیع المرسلین اے زما قومہ تابداریو کیم دذیب پیغمبرانو نو دویما فیداو گو را دویما نکتاو گو را چدا سوطنوی چی ما سر رازے زما تابداریو کیم زما خبر اومن چیزا تصویم دنیا پرس خدا گئی خوا وی زما خبر بکی استادو پار فیدای گو رکھا بیا وې زما په خبره پسې ارمان کوي خو په کو بار کنه با کو خو خبره دې ټیک نه ده نه طریقه دې نه ده ذکر دې حبيب النجار نه چا غوي چې خلکو ته پیغمبرانو تابعداري وکين زوم ځان ته نه نه بلم زتا سبحان دې خپل سبو یو خپل ضرورت نه چوم او خلق د تخیمه چې دا د تابعدارې لایق دي بل افاده دا ده چې مرسلین یې وتوي چې ګورې دا پیغمبران دي او پیغمبر باندې ایمان راوړل لازمیم، نو ما خو په ایمان راوړې زه خو ته مرسلین ویم نو تاسو ته هم مرسلین وایې سن چې الله باندې ایمان راوړل فرض او لازم دي نو تاسې پیغمبرانو باندې هم جواب بیا په مرسلین کې چې پیغمبران شو نو معنی سره د پیغمبر پیغام راوړون کې نو چې باندې ایمان راوړل نو د دې پیغام هم او معنا نقصده هغه د الله وحدانیت ته دوارا مسئلی پا کراوس دی بولے یو دا مرسلین لفظ یو دی او دوارو تا اشارہ اکلا چدا پیغمبران دی او دی چې د الله طرف نه کوم پیغام راوړی دی نو هغه حق دی نو هم دی اومنه هم د الله پیغام تا داغه د دعوت یو جمله ده یو جمله دویم اتبعوا من لا يسألكم اجرا بیا اتبعوا راوله دا اشاره کوي دیتا چې هغه څوک لایق دی د تابعدار دی چې دا دوه صفاتونه پکی چې خبره حق ای اذویم چې سغوالی نه بس دا د حق پرسته دو نخه و نشانی چه خبره رشتیائی او سغوالی نا نو اولی دا غیر خبره بیانو که چه پیغمبران دی رشتین خلق دی دا زن ننوییم بلکی دا اللہ پیغام راوڑه دی ادویم دا دی تابیداریو که دا آغا چا چه نغوالی استاسو ناسعی ود دا خبره نیپتا لگی چ هغه وخت کې دا چلو چې مولا بچاله اسنه ته وی خبره دي حساب دا وګورو ته دا غواړي چې کومه زمانہ کې تیر شي هغه زمانہ کې دې په مزاج پويږي مولانو چې هغه خو بغیر دلاله چنه کار نه کوي کته تار سو وای سبق راته خيام مسئلی تپوس دنکوم مسئلہ را لولی کان ضرورت عرص چیئی کانا بید پیسوں نے نکی حسی بزان لدوکا ورکے نزکا حبیب النجار وی چدا دا نور پشانتی ندی مل لا اسألکم اجرن دی سغواری ند چانا د خلق جوړه کې خیر ورزي د خلق اصلاح کوي خپل وخت صرف کوي ولیکن د چانا ستما وسره نه کوي د انبیاء اصول لیکنه سورې نام کې بیان کړیو چې قل لا اسالکم علیه اجرا سيوزل ندی دوزل ندی ځکه فقها او ته نه معلومه کړی دا چې په دین باندې چانا سناخ لګو دا ډېر لوی نقصان دی ته به خوشاله شي ستا کار خو به جوړ شي او وخت به تیر کې به لیکن ډېر لوی نقصان به وکنه تا ته به دې خپلې غلطه هغه نقصان په آخرت کې معلوم شي چې وي ما خو سکړی نه دي چې ما سکړی و غاو لاړو بوړ دا ډیر ضروری خبره ده ها دا نن ولي چې د دین کمزوري ده چې دین کمزور دی ولي وګه شوی دی نو ځکه کمزور دی خو خوراک واړی نه دا کمزوري ده چې لالچ راغی تما وسره راغله نو بس دین تی نه کمزور شو اغی دا دین خیال نساته دا زان خیال ساته نو دوارا خو نکیگی چه دا زان خیال ساته نو دین با کمزوری شی او چه دین خیال ساته نو تبا کمزوری واللہ با دل توفیق در کئی نو با کمزوری کیگی دا دیر عزویم خبر تا بیداریو که دا آغا چا چنگوانی استاسونا سای وزم وهم مهتدون او دا خلق حق پرست دین دا خلق ډیر نیکان معلومیږي دا خلق ډیر مخلصین معلومیږي مهتدون دي ته هدایت کړی شوی د الله طرف نه نو دي خبره ومنه دا یو زمیدار سره او علم نو کړی او کله چې د پیغمبران نه داغی دعوت واوریدو داغی خبری واوریدو نو پا اغلق وقت که ور تا دمرا معلومات حاصل شو چې دا څه تقریر چا نشکول لکه دی چې کړی دی هغه طریقې او هغه طرزونه ټول چې انسان به څنګه پوه کې د هغې اصلاح به څنګه کې چې څنه ستا په خبره باندې د هغه زړه کې سزت پیدا شي نو بس بیا خو نه کېږي که نه د هغې طریقې ټولې په دې کې ذکر کړي چې د شفقت اظهار کوي چې زما قومه هر پیغمبر دا سویلي کنه ادا ګور پیغمبر نه دی خو خبره هغه کوي چې دا غیده کنه ښه دا خو د انبیاو خبرې او د ځان لپاره وته نه وي چې زما مرګرتیا وکړه بلکې د پیغمبرانو په حق کې چې تبع المرسلین او بیا دا غی نوم اخلی مرسلین د دینوم نه یریږي چې خلق به وي چې ته هم ورته پیغمبران وای ولې به ورته نه وایم چې د الله طرف نه را لېږل شوي دا یره خوف خو پکې نه و که نه ښه انې څه نور څه شورو کړو لکه خلق چې نور څه شورو کی ځان نه خبرې شورو کی نه اصلي مقصد یې ذکر کړو چ سبب د نجات د دنیا او د آخرت هغه اتباع د انبیا او د وسم کده دې امت نجات ته نو په اتباع د رسول کې دي چا چې دا او تابعداري وکړه کامیاب بش او چې چا رسم او رواج وکړ نو هغه تباہ او برباد شو هر زمانه کې لار د نجات دا و ذکر وته د مرسلین او ذکر وکړه او اصول له هدایت دغه دودی چې حق پرستوي او تم اواسره نه کوي دا سبب د کامیابی دی واخر دعوانا.